20, a za generator pary Philips z technologią Optimal Temp po 30% rabacie zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 600 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne osoby usłyszały zarzuty w sprawie pożaru escape roomu w Koszalinie, w którym zginęło 5 nastolatek. Rosyjska opozycja protestowała w Moskwie, domagając się uwolnienia więźniów politycznych. W tym serwisie także zapowiedź zbliżającego się festiwalu Eufonie. Trzy kolejne osoby usłyszały zarzuty w sprawie pożaru escape roomu w Koszalinie, w którym zginęło 5 nastolatek. Prokuratura postawiła je babci organizatora pokoju zagadek, na którą była zarejestrowana działalność gospodarcza, matce mężczyzny, która pomagała w prowadzeniu escape roomu i pracownikowi Radosławowi D. Wszyscy mają takie same zarzuty jak organizator escape roomu Miłosz S. Umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nastolatek. Grozi za to 8 lat więzienia. Małgorzata W., Beata W. i Radosław D. odmówili składania wyjaśnień, nie odpowiedzieli na pytania prokuratora, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Wobec Radosława D. sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Kobiety mają policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe po 10 tysięcy złotych. W areszcie od stycznia siedzi organizator escape roomu 28-letni Miłosz S. i decyzją sądu apelacyjnego będzie tam do końca roku. Tragedia wydarzyła się 4 stycznia. 5 15-letnich uczennic zatruło się tlenkiem węgla. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem. Późniejsza kontrola escape roomu wykazała wiele nieprawidłowości, m.in. nie było dróg ewakuacyjnych. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Na ulicę Moskwy wyszli zwolennicy opozycji, działacze obywatelscy i artyści zorganizowali w kilkunastu miejscach pikiety w obronie więźniów politycznych. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, chodzi o niesłusznie przetrzymywanych w aresztach uczestników antyputynowskich demonstracji. Aktorzy, reżyserzy, muzycy i działacze organizacji obywatelskich zgromadzili się przed wejściami do co najmniej 15 stacji metra. Koniecznie trzeba przypomnieć ludziom o politycznych represjach, póki nie jest jeszcze za późno, cytuje Radio Echo Moskwy, wypowiedź muzyka Kiryła Miedwiedziewa. Artysta podkreślił, że represje dotykają w ostatnich miesiącach głównie tych, którzy walczą o przestrzeganie praw konstytucyjnych, w tym prawa do wolnych wyborów. Uczestnicy pikiet przynieśli ze sobą plakaty z hasłem Żyj, kochaj i broń więźniów politycznych. Protest zorganizowane w pobliżu tych stacji metra, na których wieczorem gromadzi się największa liczba pasażerów, a jednocześnie są one oddalone od centrum Moskwy. Jak tłumaczą uczestnicy pikiet, akcja ma charakter edukacyjny i o represjach politycznych powinni dowiedzieć się także ci, którzy na co dzień nie interesują się polityką. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Powoli można odliczać dni do Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonii, który po raz drugi odbędzie się w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się 15 listopada. Przez 9 festiwalowych dni publiczność będzie mogła usłyszeć koncerty artystów z 20 krajów. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Wiceminister Kultury Jarosław Selin zaznacza, że w ubiegłym roku odbyło się 14 koncertów. Zagrały największe polskie orkiestry symfoniczne i dwie orkiestry. Eufonia to piękne brzmienia, tak programiści tego festiwalu, nazwę tego festiwalu wymyślili, bo rzeczywiście tych pięknych brzmień słyszeliśmy w ubiegłym roku i mam nadzieję w tym roku również będziemy słyszeć wiele. Festiwalowa publiczność usłyszy muzykę różnych stylów i epok, będzie muzyka klasyczna, elektroniczna, eksperymentalna, współczesna i dawna. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Po przerwie na reprezentację wróciła PKO Ekstraklasa. 12. kolejka ledwo się zaczęła, a już wiemy, kto będzie siedział na fotelu lidera. To Pogoń Szczecin, która wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1-0. Tego jedynego gola strzelił w 6. minucie Adam Buksa. Trener Pogoni Kostaru Njajić. Wie gesagt, erste Halbzeit absolut zufrieden, sowohl mit der Spielweise, mit der Art und Weise, wie wir uns jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy. Nie chodzi mi tylko o szybkiego strzelonego gola, ale też o postawę na boisku. W drugiej części skupiliśmy się głównie na obronie. Gratuluję mojej drużynie. Jestem przekonany, że Zagłębie przysporzy wielu problemów jeszcze nie jednej ekipie. Jesteśmy przeszczęśliwi i na pewno będziemy mieli wesołą drogę powrotną.

A dzisiaj 1968 notowanie listy przebojów trójki. Jeśli to dla kogoś istotne, jest 10 minut po 21. 13. pozycja tylko obroniona. I'll Stand By You, Bruce Springsteen. You wake me in the night, to your tears falling down. Come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always. Jeszcze się odbiję, bo to jest absolutnie piosenka na jesień. I'll Stand By You. Bruce Springsteen, tak jak przed tygodniem, po 8 tygodniach na miejscu 13 w 1968 notowaniu listy przebojów trójki. A co ja tutaj słyszę i widzę? Spadek. Po 29 tygodniach z 10 na 12 jestem w niebie. Fisze Madę Tworzywa. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach. Jestem w niebie, Fisze Madę Tworzywo, dwa w dół po 29 tygodniach na liście z 10 na 12. Fisze Madę Tworzywo, jestem w niebie, ja też, bo mamy gości. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Głosy należą do Oli i Gabrysi. Skąd wizyta u nas? Z Lublina, ale studiujemy obecnie w Warszawie. Czyli rok akademicki już się zaczął? Tak, tak. Który to rok? Pierwszy. No to powodzenia, trzymam kciuki, bo na pierwszym roku jest ciekawie i tak bardzo doświadczalnie, dlatego że wszystko jest nowe. No ale spotkaliśmy się tutaj w studiu na Myśliwieckiej, ale jeśli się nie mylę, Olu, to znaczy nie, żebym był taki mądry i pamiętał, ale chyba mi o tym powiedziałeś, że się już kiedyś spotkaliśmy na liście. Tak, to było 13 lat temu w Szklarskiej Porębie. Miło, 13 lat temu, a teraz już jesteś studentką i w związku z tym, że w Szklarskiej Porębie zwykle przekazujemy pozdrowienia, to dziś będą pozdrowienia z Myśliwieckiej. Dla kogo? Dla mojej całej ukochanej rodziny i też zwłaszcza tej, co mieszka w Warszawie i tej z Lublina. Dla mojej przyjaciółki, co siedzi obok i wszystkich innych przyjaciół. No to miło, pozdrowienia zaliczone. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy. I wszystkiego Dziękujemy. Dobrego na studiach. Niech się dobrze wiedzie. Ola i Gabrysia były państwa gościem, a my 1968 notowanie. Jeszcze 11 utworów przed nami. Z 15 na 11. 4 w górę po 3 tygodniach. Deszcz Sosnowski. Głębokich wydm przez zawierzch. czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drugi szmat, ledwo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Gratulacje dla Bartka. Dzisiaj awans z 15 na 11. Deszcz Sosnowski w 1968 notowaniu listy przebojów trójki. Pierwsza dziesiątka przed nami, na 10. Wolne dni. Fisz, Emadę, Tworzywa. Nic.

Dom Immortas na 9. Po 24 tygodniach na liście spada z 6 na 8. Rammstein. Rammstein spada. Co to się dzieje? To pytanie do fanów zespołu. No a teraz jeszcze szybkie życzenia, które dotarły krótko po 20. To są najlepsze życzenia dla Waldka z Rudnika koło Raciborza, któremu, jak napisali przyjaciele, lista przebojów Trójki ukształtowała gust muzyczny i z okazji 50. urodzin od przyjaciół takie życzenia. A od Trójki wszystkiego najlepszego. Już nie będę Waldkowi powtarzał, że życie zaczyna się po 50, bo o tym wszyscy wiedzą. My wracamy na listę z 8 na 7 po 8 tygodniach. Heavenly, Cigarettes After Sex. Just now you're above, feeling it still. Nowa płyta już za chwilę, Heavenly, Cigarettes After Sex. Dziś awans z 8 na 7. Z 4 na 6 United Colors of Armageddon, Laocha. Jestem za kogoś, kim nie jestem.